شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 34 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. یواراکاکوته اویشی دسو. یعنی نرم و خوشمزه است. پس از اون که آنا با کنتا به یک جشنواره دانشگاهی رفت، هر دو به یک رستوران سوشی بار یا سوشی روی تسمه گردان رفتن. اونجا بشقاب‌های کوچک سوشی روی یک تسمه گردان قرار داده میشه و مشتری ها میتونن سوشی مورد نظر خودشون رو بردارن. اکنون بیاد به بخش مکالمه درس 34 با هم گوش کنیم. あ、トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 بگذارید درباره مکالمه این درس توضیح بدم. سوشی مورد علاقه کنتا روی تسمه گردان جلوی اونها میرسه. あ、トロが来た。 یعنی تو رو داره میاد. یکی از عدات تعجب برای بیان شگفتیه. همطور که سوشی مورد علاقه کنتا میرسه، اون صدای خودشو بالا میبره. تو رو. بخش چرب ماهی تون یعنی شکم اونه. نه. یه حرف اضافه فاعلیه. کیتا. یعنی آمد. که این فرم تای فعله کیماس به معنای آمدنه. این عبارت به وجه کامل فعل اشاره داره که یعنی یک عمل تکمیل شده است. به روش مؤدبانه کیتا میشه؟ کیماشتا. تو رو تا اندازه‌ای گرون قیمته، اما در فهرست غذای رستوران سوشی محبوبه، اینطور نیست؟ بله، آنا هرگز تو رو نخورده بوده. بنابراین از کنتا میپرسه؟ تو رو ته نان دسو کا؟ یعنی تو رو چیه؟ اگه واژه‌ای رو که میشنوید نمیدونین، میتونین اون رو ابتدا بگید و بعد این عبارت رو بهش اضافه کنین. ته نان دسو کا؟ یعنی اون چیست؟ نام. یعنی چه چیز؟ دس. یه اصطلاح مؤدبانه است که در پایین جمله آورده میشه. اگر این عبارت کا به جمله اضافه بشه و اون رو با بالا بردن تون صدا بپرسین، میتونین اون رو سوالی کنید. ته نان دسو کا یک اصطلاح مفیده، درسته؟ بله، و کنتا پاسخ میده ماگورو نو اوناکا نو بوبون دس، یعنی قسمت شکم ماهی تونه. ماگورو یک ماهی تون هست. نو یه حرف اضافه مرتبط کننده اسامیه. اوناکا یعنی شکم. نوع دومی هم یک حرف اضافه است که اسامی رو به هم مرتبط میکنه. بوبون یعنی بخش. این جمله دارای دو تا نو هستش که اسامی رو به هم مرتبط میکنه، اینطور نیست؟ ماگورو نو اوناکا نو بوبون یعنی قسمت شکم ماهی تون. با استفاده از نو میتونین دو اسم یا بیشتر رو یکی پس از دیگری به هم متصل کنید، در حالی که یک اسم رو مقابل اسم دیگه برای توصیف اون قرار میدید. کنتو ادامه میده دوزو یعنی بفرمایید. وقتی که کسی رو به انجام کاری تشویق میکنید، این عبارت رو به کار میبرید. دوزو. آنا میگه ایتاداکیماس یعنی با اجازه. ایتاداکیماس این عبارتیه که پیش از آغاز خوردن غذا به کار میبریم. بعد از پایین بردن غذا خوبه که بگیم گوچیسوساما دشیتا یعنی برای این غذای خوشمزه بسیار متشکرم. آنا تورو رو برای نخستین باره که خورده، آیا از اون خوشش اومده؟ یواراکاکوته اویشی دسو یعنی نرم و خوشمزه است. این جمله کلیدی امروزه. یواراکاکوته فرم ت این صفته. یواراکای که یعنی نرم. اویشی یک صفت به معنی خوشمزه است. دس هم یه اصطلاح مؤدبانه برای پایان دادن به جمله است. نه تنها فعل ها بلکه صفت ها هم فرم ت می گیرند، درسته؟ و وقتی که دو صفت یا بیشتر رو به همراه هم به کار ببرید از فرم ت صفت نخست برای مرتبط کردن اون به صفت دوم استفاده میکنید. بنابراین در مورد یاواراکای و اویشی صفت نخست یعنی یاواراکای رو به فرم ت تغییر میدید که میشه یاواراکاکوته و بعد از اون میگیم اویشی. اکنون اجازه بدید که به مکالمه درس 34 بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. یاواراکاکوته اویشی دس. یعنی نرم و خوشمزه است. آ، تورو گا کیتا. تورو تته نان دس کا؟ ماگورو نو اوناکا نو بوبون دس. دوزو. ایتاداکیماس. یاواراکاکوته اویشی دس. ببخشید بیاموز به ما ای آموزگار امروز رسیدیم. امروز یاواراکاکوته رو یاد گرفتیم که فرم تی یک صفت هستش. درباره این بیشتر توضیح میدی؟ بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه اگه میخوای چیز رو با استفاده از دو صفت یا بیشتر توصیف کنین، صفتهای پیش از صفت آخر رو به فرم تی تغییر بدید. اکنون اجازه بده روش تغییر صفتها به فرم تی رو توضیح بدم. شما یاد گرفتین که دو نوع صفت وجود داره، صفتهای ای و صفتهای نا. صفتهای ای اونایی هستن که به حرف صدادار ای ختم میشن، مانند ارزان. یسوی. برای تغییر صفتهای ای به فرم ت میتونین ای انتهای اونها رو به کوته تغییر بدید. ارزان. یسوی. میشه. یسکته. شاد، خوشحال. تانوشی. میشه. تانوشیکته. واژه ای به معنای خوب استثناء است. این عبارت تبدیل میشه به یوکته. صفات نا اونایی هستن که وقتی اسامی رو توصیف میکنن نا میگیرن، مانند گنکی یعنی سر حال، سلامت. بنابراین در عبارت یک شخص سالم و سر حال یک شخص میشه هیتو و این عبارت میشه گنکی نا هیتو. اکنون برای تغییر صفت نا به فرم ت به پایان اون د اضافه میکنیم. سالم و سر حال یعنی گنکی میشه گنکی ده. اگه میخواید بگید یک شخص سالم و شاد، عبارت شاد میشه اکاروی. پس میگید گنکی ده اکاروی هیتو. این هم از پایان بخش بیاموز به ما ای آموزگار درس امروز. نوبت بخش نام‌آواهای امروز رسیده. امروز نام‌آواهایی رو برای بیان مزه غذاها معرفی می‌کنیم. آسری. آسری. این یک واژه برای غذای ساده و کم ادوی است. به عنوان نمونه میگیم این غذا مزه آسری میده. واژه بعدی معنای متضاد آسری رو داره. کوتری. کوتری. توصیف میکنه که چگونه یک غذا ادویه زیادی داره و اغلب خیلی هم چرب و سنگینه. به عنوان نمونه میگیم مزه این رامن کتریه. در بخش نام‌آواهای درس امروز این دو نام‌آوا رو معرفی کردیم. آسری و کتری. پیش از پایان درس امروز به بخش مرور وقایع روزانه آنا گوش کنید. ما پیش از شروع غذا میگیم ایتاداکیماس تا قدرشناسی خودمون رو نسبت به کسی که غذا رو پخته بیان کنیم. همچنین از گوشت، ماهی و سبزی و کسایی که اونا رو پرورش داده و این موهبت‌های طبیعت رو برداشت کردن تشکر میکنیم. خب آیا از درس 34 لذت بردید؟ در برنامه بعدی بار دیگه درباره آنا و کنتا در این رستوران سوشی گردان به شما میگیم. در درس بعدی هم همراه ما باشید.